أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طاعة النساء ندامة. فبعض الكلمات في ضعيف أبو علي الحداد في معجمه ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى: طاعة النساء kadınların sözünü dinlemek, kadınlara itaat etmek, onların dediğini yapıvermek. Nedametin neticesi nedamettir. Taat-ı meresi diye diğer bir arası da var. O da aynı ibaredir. Neden diye insan sorar. Tabii kadın yaratılış itibariyle erkekten zayıftır. Zayıf olarak, zayıfsek de kadının zafiyeti daha, saçı uzun, aklı kısa derler. Onların şehvetleri galiptir. Arzularına uygun işler, işleri hep isterler. Onun için onlara uyulursa neticesi hep nedamet olur. Onun için la darara darra minel cehl. Cehilden daha zararlı hiçbir şey yok. En büyük zarar cehildedir, cahillikten. Ve la şerre şerre minel nisa. Kadınlardan da daha şerli bir mahluk yok denmiş. Kulakları duymasınlar. Malum ya, şimdi yaz vakti. Hepsi ister ki bizim de deniz kıyısında bir evimiz olsun. Banyoya gidelim. Pazar günü işte gezmelere gidelim. Hep isterler, arzuları vardır. Hava alalım derler. Nefes alalım derler. Güneşten istifade edelim derler. Kumdan istifade edelim derler. İnsanı kandırırlar. Cemaatten alabor bir. Bundan sonra efendim günahlara çok girmesine vesile olur iki. Bundan sonra birçok paraların da harcanmasına, zayi olmasına sebep olurlar. Üç. Birçok zararları var. Şimdi geçen günü bize Eyüp Sultan Camisi'nin imam efendisi geldi. İki tane mi üç tane mi çocuğu varmış. Okutuyor. Fakat gücünün yetmediğinden ve bunlara burs da alamadığından şikayetçi olarak nefretti. Tabii ilk ayda 250-300 lira bir burs vermek lazım. Bunu dedim ki bu şeycilere, banyoculara bulsak da hepsine desek ki 300 lira da bize verin. Biz de bu burslu çocukları okutalım desek. Hiçbirisi sokulmaz bu işe. Ama 300'ü, 500'ü, 1000'i burada istediği gibi harcar. Ama nedamet neticede ne zaman olacaktır bilmem. Bazen göz yumadan olur. Bazen de göz yumduktan sonra o nedametlerin acısı meydana çıkar. Allah cümlemizi muhafız etsin. Ve inne ekser ma yusdül mülk ve duvel. Mülkleri berbat eden, devletleri perişan eden şey taatün nisa demişler. Ben demiyorum. Diyenleri naklediyor. Evleri perişan eden bunların sözlerine itaat. Onun için Hazreti Ömer demiş ki halifün nisa. اِنَّ ف۪ي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةِ Onların sözlerine muhalefet edin. Çünkü o sizin muhalefetinizde bereket vardır. Bir tabiri raknatmış. Müşavere edin de. Müşavere ettikten sonra onlara muhalefet edin. Bu yanlış sözdür diyor. Yanlış söz Hazreti Ömer'in olarak da حَالِفُ النِّسَا اِنَّ ف۪ي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةِ Çünkü onların muhalefette bereket vardır demişler. Allah cümlemizi affetti. Serfikat-ı Samadaniye'ye masal eyledi. Taatullah, taatul valid. Taatullah, taatul valid. Valid diye ana ile babaya derler. Ana ile babaya itaat, Allah'a itaat gibidir. Allah'a itaat gibidir. Binaenaleyh onlara itaat, Allah'a itaat nasıl borç, hücumuz ise onlara da itaat öyle vacidir üzerinde. Borç. Onun için valid ne derse desin, ana baba, ister cahil olsun, ister bilgin olsun, ister sefih olsun, onlara itaat mendüptür demişler. Alim olursa, fazıl olursa vacip. Alim fazıl olmadığı halde, cahil akıl ermediği halde, söylediği sözü de bilmiyor, ona da mendüptür demişler. Ve masiyetullah, masiyetül valid. Allah'a isyandır, anaya babaya isyan. Anaya babaya isyan, anaya babaya itaat. Nasıl Allah'a taat ise, anaya babaya isyan da öyle Allah'a isyandır. Çünkü bu aleme gelmemize vesile olmuş bir. Bizi bu hale kadar yetiştirmeye vesile olmuşlar. Uykularını terk etmişler. Birçok eziyetlere, masraflara girmişler. Okutmuşlar, meydana getirmişler. Şimdi onlara karşı muhalefet hiç de doğru olmadığı kitab-ı ilahiyle ferman olmuştur. Bu kadar ki وَلَا تَقُولُوا nasıl o ayet? Bak Allah Celle ve Ala üf, hani of deri deriz hani sıkıldığımızda. O ofun şeysi muhafı, üf, en aşağı bir şey yani. Uf, bıktık senden gibilerdi hani. Bu uf lafını bile söylemiyor Hazreti Allah. Buna beri razı olmuyor. Değil ki muhalefet ve isyan. Talibül ilmi. Talibül ilmi. İlmin talebi. İlim talep etmek. İlim tahsil etmek. Binel cühhâd. Cahil kavur. Dünyaya dalmışlar. Dünya işleriyle meşguller. Her birisi kazanç peşinde. Bunların arasından birisi çıkıyor da ben de Allah'ın kitabını öğreneceğim, dinimi öğreneceğim diyerekten tahtıla konuluyor. Bu adamın kıymeti beynel cühal kel hayyi beynel envaat. Bakın tabire. Talibül ilmi beynel cühal kel hayyi beynel envaat. Ölülerin arasında bir derinin kıymeti nasılsa, bir deri neyse, cahillerin arasından ilme tahsile kalkan adam da böyledir. Ölüler arasında bir diri var. Yani herkes ölü, talib-i ilim diri demektir. İlim, ilme ölüm yok. Sahibi ilme de ölüm yok. Değiştirir, dünyasını değiştirir. Onun için teşvik ediyor ki burada Cenab-ı Peygamber, ilmi talep ediniz. İlmi talep ederseniz, hangi ilmi talep edelim hoca efendi? İlim şimdi çok. Sayısını kim bilir? Şeyler, o arşivler bilir ne kadar ilim var dünyada. Pek çok ilim var. Bunların hiçbirisi matlup değil. Matlup olan buradaki ilim Allah ilmidir. Allah'ı bilmek ilmidir yani. Marifetullah yani. Marifetullah. Allah'a ibadet edeceğiz. Bu Allah'ı biz bilmezsek o Allah'a nasıl ibadet ederiz? Bilmediği şeyi insan ibadet eder. Evvela bilmek lazım. Ondan sonra ona ibadet etmek lazım. Namaz kılacağız. Namaz kılmasının nasıl olduğunu kılacağımızı bilmesek nasıl kılınır namaz? Hepsinin ilmi evvela lazım. Binaenaleyh Allah'ı bilmek evvela her mümin müvahhide pek lazım. Allah nasıl olur ya? Kime Allah denir? Allah nasıldır? Nereden başlamıştır? Nerede biter? Yeri neresidir? Nerede durur, nerede kalkar? Yer mi, içer mi? Birçok şeyler var. Bunun için İbrahim Hakkı Hazretleri'nin akaidini Türkçedir o. Biraz harçlı karışıksa da Arapçayla çözülür. Onu okuyunuz. Türkçe akaid kitapları var. Mutlaka onları okuyunuz. O akaid kitaplarını bilmedikçe Allah bilinmez. Allah'ı bilmek için akaid-i İslamiye'yi okumak lazım ve anlamak lazım. Zannedersem Müftü Efendi'nin o büyük ilmi halinde de mevcuttur. Fakat bu ilim şimdi tezcühal bu ilim öyle kitaplardan alınmaz. Kitaplardan alacağı ilim bu gözün gördüğü ilimdir. Halbuki Allah'ı bu göz görmez. Allah'ı gören gönüldür. Gönül gözüdür. Gönül gözü olduğu için fe innehum la yefhamun. Bu için cahillere Öyle dedi. Çünkü anlamazlar. Veya yatırır, bilmezler. Bilmedikleri için kel evlat. Anlamayan, bilmeyen ölü gibidir yani. Anlamıyor ve bilmiyorsa o ölüyü, ölü gibi sayılır. Onun için talibül ilmi, talibül rahman. Bu ilimde ilmi Allah için talep edeceğiz. Allah'a talip olan kimseler talep eder. Allah'ı talep eden kimseler ilmi talep eder. İlim çok şimdi. İlmin hangisi daha eşreftir? İlmin derecesine göre. Mesela bugün doktorluk güzel bir ilimdir. Çünkü işte hayatımıza, sağlıklarımıza vesile oluyorlar. Hastalıklardan bizi mümkün mertebe korumaya çalışıyorlar. Güzel bir ilim. Diğer bir sürü ilimler var. Mühendislerin ilmi mesela. Memleketin imarına yararlar. Devletin işine yararlar. Şuraya yararlar, buraya yararlar. Birçok ilim var. Fakat Allah ilmi en işlef ilimdir. Çünkü ilmin şerafeti Allah'ın şerafetiyledir. Şeref, şeref kimin? Allah'ındır. Allah'ın şerefiyle şereflenir insan. Binaenaleyh o talep ettiği ilim hangi ilimse o ilmin şerefiyle ölçülür onun şerefi. Talib-i ilim talib-i rahmandır. Rahman olan Hazreti Allah'a talibin şerefi Allah'a talep ettiğinden dolayı her ilmi farkındadır. Onun için talib-i rahman talib-i ilmi yine bir söylüyor. İlmi talep eden insan rükünül İslam, İslam'ın köküdür, kazığıdır. İslam ancak ilimle durur. İlim bitti mi, İslam da bitti. İlim, İslam'ın rükündür, esasıdır, köküdür. Çünkü ilim durdukça İslam durur. İslam'ın ölmesi, ilmin ölmesiyledir. Sen demek ki camilerimiz açık, her şeyler açık, mektepler açık, şurada açık, şurada açık. Herkes istediği yola gidebilir. Ne var şimdi, bak ne kadar güzel. Fakat en güzel yol, ilim yolunu kesendirdin mi, bitti işte. İslam kendiliğinden gitti demek. İlim yolunu kapadın mı, İslam kendiliğinden gitti demek. Yûti ecru ma'annebiyyin. Bu, bak. Bu talibi ilim olan insanların ecilleri ma'annebiyyin. Peygamberlere verilen ecillerle bir oluyor ya. Peygamberlerin ecilleriyle bir oluyor. Şimdi aşağı taraflarına ne kadar tatlıları gelecek gördüm. Şimdi insan böyle bir ilmi bırakır da dünyanın fani ilimleri, tabii hepsinin bir menfaati var, icabı da var, iktizası da var, lüzumu da var. Var ama gözünü yumuncaya kadar, gözünü yumdun mu hepsi bitti. İşte geceleri rüyalarda bazı tatlı tatlı rüyalar görür. Uyandık mı ne var? Ağzımızda bal sunmuş, ballı ballı ağzımızda mı? Bir şey yok orada. Bitti. Ha, dünyanın ilmi de tıpkı bunun gibidir. Gözünü yumdun mu hepsi bitti. Bugün mevkin iyidir, şerefin iyidir, kıymetin yüksektir ama hep bu dünyaya ait. Gözünü yumdun mu hepsi bitti. Binaenaleyh ilmin fadaili me'annebiyyin. Peygamberlerin eciyle beraber ki ebedi bir ecil. En büyük iş. Talibül ilmi lillah. Ama ilmi Allah için talep edilir. Talibül ilmi lillah. Kel gazi, düşman karşısında dövüşen ve selametle evine dönen, şehit olmamış, evine dönen gazinin sevabı neyse, düşmanlarla mukatil eden insanın sevabı neyse, ilim tahsil eden adamın sevabı da böyledir. Bir. Ve rabihum fi sebilillah, Allah Teala'nın yolunda kazanca giden insanın misali. Tabakat-ı ümmeti. Şimdi Cenab-ı Peygamber ümmetini bölümlere ayırdı. Tabakalara ayırdı. Tabakat-ı ümmeti hamsin. Benim ümmetimin dereceleri, tabakaları 5 tabaka üzerindedir. Neydi mi? Küllü tabakası minha 40 sene. Fakat her tabakanın müddeti 50 senedir. Ha, yok 40 sene. Her tabakanın şeysi, müddeti 40 sene. 40 sene. 40 sene sonra değişir. Tabakati ve tabakatu ashabi. Benim bulunduğum devir ve ashabımın bulunduğu bir devir 40 senelik bir devir. Ehlül ilmi vel iman. Ehlül ilmi vel iman. Bunların devirleri ilim ve iman devriydi. 40 sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hilafette Peygamber'den sonra 30 sene. 10 senede kendi devri 40 sene. 30 sene sonra demek bitiyor işte. Ehlül ilmi vel iman. Öyle ki hüm erbabül gulub ve ashabül mükaşefe. Bunlar erbabü kulub, kalplerin hocası, kalplerin üstadı, kalp sahipleri, gönül sahipleri. Gönül sahipleri, dünyanın ne olduğunu, ahiretin ne olduğunu iyi bilen ve Allah'ı iyi bilen insanlar. Görerekten bilen insanlar. Ve ashab-ı mükaşifat sahipleri, keşif sahibi, keşfi hakikidir. Keşf, bu evliyaların, bugünkü evliyaların keşifleri %50 iskontoludur. Keşfeder bir şey anlar ama %50 iskontoludur. Hakikat olaraktan tamı tamına çıkmaz. Fakat o günün ashabının keşifleri %100'dür. Değişmez. Vel müşahidat, müşahede sahipleri. Şahit görüyor. Nasıl? Allah'ı, Hazreti Ali Efendimiz'i ben görmediğim Allah'a ibadet kılan demiş. Nasıl? Gönlü görüyor ya. Asarına bakıyor, kendisini görmüş diyor. Bu kainat olur mu böyle kendiliğinden? Bu ay, bu yıldız, bu güneş, bu ecram sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Nasıl kendi kendine bu kadar senelerden beri intizamını katliyen bozmamış, bir şekilde devam etmektedir. Bu Kudretullah'ın işi değil de yekimin işidir. Nasıl tabiattır bu tabiat ki? Nasıl tabiattır, bu tabiattır ki böyle bazen kış yapar, bazen yaz yapar, bazen yağmur yağar, bazen yağmaz. Tabiat aynı eserini icra eder. Aynı eserini icra eder. Halbuki görüyoruz ki yazın bazen kış oluyor, yağmur yazın yağıyor, kışın yağmıyor. Her çeşitli hale giriyor. Niçin? Emir Allah'ındır. Emir Allah'ındır. Çünkü bir şeyi bilmek İlla ba'de keşfil ma'lûb, bu bilinecek şeyi keşfetmeden ona ilim hasıl olmaz. Bu nedir? Taştır, topraktır. Buna keşfe lazım. Bu neyin nesidir? Bunu iyiden bilebilirsen anlarsın işi. Binaenaleyh Allah-u Teala'yı bilmek öyle kolayca kitaplardan okumak Allah varmış. Nedir? Birdir. La ilahe illallah diyoruz ya. Çok güzel elhamdülillah Allah onu nasip etmiş diyoruz ama bu la ilahe illallah demek kolay da la ilahe illallah'ın yolunda gitmektir. Allah demek kolaydır. Hepimiz diyoruz elhamdülillah. Fakat Allah'ın yolunda niçin gitmiyoruz? Niçin Allah'ın emirlerine intisal etmiyoruz? Niçin yasaklarından kaçınıyoruz? Allah'ın emriyle yasağı ikisi birdir. İkisi de Allah'ındır. Buna yap diyor, buna da yapın diyor. Yapma diyen de Allah, yap diyen de Allah. Yap dediğini yapıyorsun, namazı kılıyorsun, orucu tutuyorsun. Yapma dediğini niçin yapıyorsun? Allah kusurlarımızı affet. Onun için ki taat-ı nisaine davetin dediğinde hikmetler var. Biz insanların Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zevk-i sefaya dalmalarını sevmiyor ve istemiyor. Zevk-i sefaya dalmalarını sevmiyor ve istemiyor. Kanaatkar olmalı ve cemiyetin muhtaçlarına elden geldiğinden fazlasıyla yardım etmeli. Halbuki sen zevk-i sefaya daldığın vakitte cemiyetin zuafasından, fukarasından alakan kökten kesiliyor. Bunlar benim kapıma uğramasın diye ne yapmak lazım diye onu yapıyorsun. İlk tabakan insanları ise ehli ilim, ehli iman. Allah Allah. Size bir Talha'yı söyleyeyim. Talha, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir'in zamanından iman eden 5 kişiyle beraber iman eden bir zat. Allah sefaatine nail. Uhud Muharebesi. Yahut Hendek Muharebesi. Hendek Muharebesi oluyor. Yok Uhud'da. Uhud Muharebesi oluyor. Düşman sokulmuş. İslam camisinin içerisine. Ordusunun içerisine. Dağıtmış orduyu. Orduyu dağıtınca peygamber kalmış yalnız. Peygamberin etrafında ancak 12 bahadir bir rivayette. Bir de Talha dikilmiş peygamberin önüne siper olmuş böyle. 80 küsür yerinden yara almış. 80 küsür yerinden yara almış, hala duruyor böyle. ona isabet edecek o kurşun, taş, toprak bana gelsin de Resulullah'a bir şey olmasın diyor. Şimdi o ilimle senin ilmini ölçelim bakalım. Bizim bilgimizi ölçelim bakalım. Hazreti Talha kendisinin 1000 kölesi var. Her gün sayısız kendisine varda geliyor. Fakat üzerinde elbise yok ki, elbise yok, namaz kılmaya şöyle yakışır bir elbise yok. Akşam evinde de çorbası yok. Hep bütün kazancını fukaraya tahsis ediyor. Bir bahçesi varmış, 700 bin dirhemi satmış o gün. O 700 bin dirhemi akşama bırakmamış. Kalpteki merhamete bak, kalpteki acıya bak, kalpteki şefkate bak, İslamlığın ölçüsüne bak. Sen gel de bir de bizi ölç. Biz deniz kıyısında yaşayalım da başkası ne olursa olsun bana ne? Ya ne akıl be? Orada 2 ay oturacak, 60 bin, 80 bin, 100 bin lira verip bir ev alıyor. 2 ay için orada oturacak. Sen Allah'tan şifa istiyorsan Allah'ın evi ibadethanesine gir. Camiye gir. Allah elini aç. Şafi Allah. Kafi de Allah. Sen denizden ne şifa alabilirsin, ne kumundan da şifa alabilirsin. Aldığın şifa seni günahlara ve masiyetlere sokar. Halbuki Allah evinde otursan da bu paralarda Allah'ın muhtaç kullarının yardımını versen şifa içinde dolar, dışında dolar. Ve zuhuruhu bil kalbi. Bu ilmin zuhuru kalpte olur, kalpte. Kalbin der ki Allah dedi miydi yandı. Dünya her tarafı dönse de 2'dir dese, 3'dür dese, 5'dir dese onun kalbi bir Allah'tır, bir Allah'tır. Çünkü gözüyle görüyor, gönül gözüyle görüyor. Gönül, adım ya gözün görmesi için, şimdi şu dışarısını görmek için bu duvarın ortadan kalkması lazım. Bu duvar ortadan kalkmadıkça bu duvarın arkasındakini göremeyiz. Gönlün de Allah-u Teala'yı görebilmesi için gönlün önünde perdeler var, duvarlardan çok kalın. Nefis perdeler diyorlar buna. Bu nefis perdeleri o kapıdan da Allah'ın müşahedesi mümkün değil. Halbuki biz mücahedeye hiç yanaşamayız. Mücahedede hiç yüzümüz yoktur bizim. İlim sıfatın lil kalp. İlim kalbin sıfatıdır. Gözün, ağzın, burnun, dilin değil. Bu içeride varsa var, yoksa hiç. Kitapları okuruz bizim gibi, punkçu gibi söyler. Fakat içte bir şey yoksa hepsi boş. İçte bir şey yoksa hepsi boş. Oradan al. Tıpkı bizim pazar, ne diyorlar, gamzamallara benzer. Köylü gönderir onları mallarını. Bunlar da satarlar, aradan karlarını alırlar. Ama kendisinin bir şeysi yoktur işte. Şimdi bak, vel ilmü sıfatın lil kalbi selim. Ancak ilim kalbi selimin sıfatıdır. Kalbi selimin sıfatıdır. Kalbi selim nedir? La tenfe'u malun ve la benun illa men etellâhe bi kalbin selim dediği Allah'ın o selim kalbidir. Kalbi selim. Nasıldır o kalbi selim? Ve selim huvellezî leyze ilâ mahluk nedir? Allah'ın mahluklarına katiyen bakmak. Allah'a bakmaktan Allah'ın mahluklarına bakmaya vakit bulmaz yani. Bunun işi, gücü, derdi Allah'a. Leyse ilal mahluk nazarıdır. Ve la li şeyin hatabın. Hiçbir şeyden de korkmaz. Hiçbir şeyden korkusu yoktur Allah'tan gari. Ve la li dünya fihi eser. Dünyaya da hiç kıymet vermez, ehemmiyet vermez. İşte Behlullar gibi. Veysel Karani'ler gibi vesaire gibi. Dünyaya hiç iltifatları yoktur. Hep işleri Allah. Üstleri başları perişandır. Fakat kendilerinin işleri deryadır. Deryadır. Vellezine yelûnehu lessemânîn. O 40 sene geçer. O 40 sene insanları böyle insanlar. Ehli keşif, ehli mükâşefe, nur içerisine garg olmuş insanlardır. Varlıklarını hiç kendileri için saklamazlar. Varlıklarını Allah için, Allah'ın kullarına yedirmeye çalışırlar. Düşmandan katıyan korkmazlar, canlarını Allah yolunda feda ederler. İlk insan. İkinci onu takip eden 40 senede ile 8. seneye kadar ehlül bir ve tekva. Bunlar da iyi insanlardır. takva sahiplerdir. Fakat birinci dereceye ulaşamazlar. Birinci derecenin sahiplerinden değildirler. Yalnız ehli bir, ehli takvadırlar. Korkarlar Allah'tan. Efendim, emirlerine imtisal ederler. İhsan dergine boldur. Mücadeleleri de vardır. Vardır ama birinci sınıf insanlara yetişmelerine imkan yok. وَالَّذِينَ يَلُونَ مِلَى الْاِشْرِينَ وَمِيَ 120 seneye gelince, bir 40 sene daha gelince, 120 sene gelince, اَهْلُ التَّرَافِمِ وَالتَّوَاسُ Bunlarda da merhamet vardır. Akrabayı tuhallikatı sıla yaparlar. İbadet taatlarında kusur etmezler. İyi insanlardır. Fakat bunlar da ikinci derecenin hesabına ulaşamazlar. Bu 80 senelik insanların derecesine ulaşamazlar. Birinci hiç ulaşamazlar. وَالَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ اِلَى سِدِّينَ وَمِئَةٍ 160 senesine gelince, sen şimdi bunu iyi dinle de, bugünkü senemizi ölsek bize buna güvenin nümre ver. 160 senesine gelince, اَلِبْ تَقَاطُ وَتَّدَابُرْ O zaman başladı bozulma, birbirlerine sırt çevirdiler insanlar, döndüler, küsüştüler, darılıştılar, birbirlerine merhameti, yardımı kestiler, öyle bir devir oldu. وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ اِلَى الْمِئَتَيْنِ 200 seneyi varınca, bir kısa gitsin, اَهْلُ الْهَرَجِ وَالْحُرُوبِ Bundan sonra kavgaların, gürültülerin, harplerin, kıyametlerin koptuğu bir devirdir. Allah yine hepimizi affedersin ki bugün 1400 senesine giriyoruz. 1400 senesinin insanıyız yani. Bugün. Ne kadar, yani şimdi güneş Sibirya taraflarında diyorlar çok serin, tesiri yok. Güneşten uzak da onun için. Arabistan çok sıcak. Güneş oraya daha yakında. Onun için. Bizim Diyarbakır oraya oralara yakın galiba ki harareti fazla geliyor. Ya o zamanın insanları peygambere pek yakındı da oradaki aldıkları hararet peygamberden aldıkları kuvvetle o hali buldular. Biz de peygamberden 1400 sene Sibirya'ya düşmüş insanlar gibiyiz yani. Bu kadar. Eğer bizde zerre kadar gönülden de bir nasip yoksa vay halimize bizim, Allah yardımcımız. Ama gönül sahipleri için uzaklık ve yakınlık yok. O 40 senenin insanı nasılsa, bugünkü insanda o 40 senenin insanına benzer, gönlü olduğu takdirde. Binaenaleyh çalışılacak ilim, ilmi kalptir. Bu kalp ilmini öğrenip, onu mücahadeye alıştırıp, dünyanın böyle zevkinden, sefasından, feragat ederekten Allah'a yönelmek. Şimdi namaza durduk, Allah'a ekber dedik. Ben namazı kılarken taatın nisai nedametin hadisi aklıma geldi. Şimdi orada söyleyeceğimi düşünürken secdede oturmayı unuttuk. Şeyde, ikinci rükette oturmayı unuttuk. Kalkıyorduk ya. Ha, burada da şimdi hizmetler tabii Cenab-ı Hakk'ın bol. Bir kere bu vaciptir oturma. Ayağa kalkmak farzdır. Ben bir kere ayağa kalkmışım. Artık oradan aşağı inmek caiz olmaz. Onun için Allahu Ekber, Sübhanallah demeler fayda etmez. Onun için kalkıp imama uymak lazım. Eğer ben 5. rükete kalksaydım, o zaman siz oturur kalkmazdınız ki 5. rükete kalkılmaz. 5. rükette bir şey yok çünkü. O zaman imam da hatırlar, döner oturur. Şimdi iyi dinleyin yine. Kâmül müminîn fî zeminit deccal. Bu deccal denilen Allah şerrinden muhafaza etsin. Hani bir tane de duamızda var ya, Allahümme inni eûzü bike min azâbi cehenneme ve min azâbil kabri. اَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْهِ الدَّجَّالِ Bu deccalın şerrinden de Allah'a sığınıyoruz ki, bu deccal gelecek. Yavruları gelir gider. Fakat kendisi büyük deccal, Allah şerrinden muhafaza etsin. Onun geldiği bir zaman, müminlerin yemeği ne yiyeceğiz o zaman biz? تَعَامُ الْمَلَائِكَ Meleklerin taamı olacak müminlerin taamı. Bugün etle, balla, yağla, yağla yok öyle. Bugün onlardan basar, onlardan beslenmeye çalışırsan Deccal'ın adamı olur. Deccal'ın kölesi olursun o zaman. Deccal'ın yardımcısı olursun. İyi dinle bu meseleyi. Taamül müminine fî zemenet Deccal, taamül melâike. Meleklerin taamıdır. Nedir meleklerin taamı? Et-tesbih ve teknis. Sübhanallah, Allah'ı tenzih ve Allah'ı takdis. Elhamdülillah, Allahu Ekber. Çeşitli tesbih. Yani zikrullah. Eğer zikrullah'a alışmamış bir insan, bu devre rast geldiği vakitte ekmeklerle, yemeklerle yine alıştığı gibi yiyecek olursa, Deccal'ın kölesi olmaktan başka çaresi kalmaz. فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتكبير أذهب الله عنه الجهل. Hazreti İbn Ömer'den her kim, her kimin ki o gün, o Deccal'ın devrinde her kimin ki taamı tesbih ve takdis olursa neyle doyacak karnımız ya? Tesbihle adamı karnı doyar mı? Eşhebellahu anhül cüh. Allah ondan açlığı giderir. Acıkmaz artık. Melekler gibi. Nasıl giderir? Ne bileyim nasıl giderir yani ben? Kudret Allah'ındır. Açlığın çok var. Şimdi bir hadis var. Gelir bak geçti o galiba. Dap denilen bir hayvan. Ben yemem ama yemeği sizin içinde karışmam. İsterseniz yiyin, isterseniz yemeyin. Buyurmuş. Bu büyükçe bir hayvan. Kafası ufacık, kuyruğu çok uzun. 40 günde bir kere yaşarmış. 700 sene kadar yaşar, hiç su içmezmiş. Hiç su içmeden 700 sene yaşıyor, 40 günde de ancak bir damla içermiş işte diyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretine nihayet mi var? O hayvanı öyle yaptığı gibi bize de yapar işte. Taam-ı sehî. Cömert insanların yemekleri, yemekleri, taamları devadır. Dertlere devadır. Hastalara da şifadır. Cömert adamın yedirdiği yemek. Ve taam-ı sehî. Sıkı adamın yemeği ise dâ-ıl dert. Sıkı adamın yemeği, parası, pulu, her şeyi derttir. Şahsı da derttir, memlekete de derttir, cemiyete de derttir. Hazreti Aşe'den söyledi. Taam-ı yevmin fil urs sünneti. Urs de düğün, ya, düğün yemekleri diyor. Düğün yemeği, taam-ı yevmin fil urs sünneti. İlk günü sünnettir. Bu davete de icabet vaciptir. Düğün yemeklerine davet olduğunda vakitte gitmek vaciptir yani. Kendisi sünnettir. Davete icabet vacip. Ve taamu yevmeyni fadlun. Vakti var adamın. İkinci günde bir ziyafet veriyor. Bugünkü de fazilettir. Ve taamu selatü eyyam. Eğer üçüncü günü de bu yemeği yaparsa riyâ'ın ve şu'at. O riyakarlıktır. Bir gün bilemedin iki gün. Üçüncü günü makbul değil. Halbuki bazıları derler ki bazı büyükler üç gün bir haftaya kadar ziyafet yapanlar bulmuş. Mesela büyük varlıklı milyarder bir adam o bir haftada yapar, bir senede yapar. Fakat sünnet olan üç gün. İki gündür. Üçüncü günü riyakarlık oluyor. Ama bu yemeklere insanlar ayrı ayrı geliyorlar. Mesela bugün bu caminin halkını çağırmış, buna yediriyor. Ertesi gün başka caminin, başka mahallenin halkını çağırmış, buna yediriyor. Ertesi gün başka mahallenin, o zaman kerahat kalkar diyor. Kerahat, aynı insanlar bir gün, iki gün girerlerse aynı sofraya, kerahat tahrimiye ile mekruhtur demişler. Ama başka başka insanlar gelip yiyorlarsa, o zaman bir iş yoktur diyenler de olur. Talebül ilmi. Şimdi yine geldi. İlmi şer'iyi talep. Talebül ilmi. İlmi şer'iyi talep. Farîdatun bir farzdır. Alâ küllü müslimin. Her erkek, burada müslimetin dememiş ama her kadın da bunun içinde dahildir. Her kadın ve her erkeğe İslam'ın faraizini bilmek farz-ı aydır. Nedir onlar? Abdest Allah'ı bir kere tanımak lazım. Allah nasıl dinleyecek? Bunu öğrenecek. Âmentü'yü iyi belleyecek yani. Allah-u Teala'nın bilmesinin en kolay tarifi âmentü billah. Altı şeye inanmak. O altı şeye inanmak da kolay bir şey değildir. Niçin? Ben diyor ki bugünkü insanın hele Allah hepsine akıl fikir versin. Görmediğim şeye inanmam diyor. Meleklere neden nasıl inanacağım diyor. Canım sen görmediğin ne kadar şey var senin? Sen kendi aklını görsene bakayım, göstersene bana aklını. Canını göstersene bana. Gösteremezsin ki. Öyleyse Allah-u Teala'nın melekleri nedir? Sen de görecek. Hangi göz var ki göresin? Ona gönül göz ister ki onları görsün. Hiçbir makineyi sen sahipsiz işlediğini gördün mü? Mutlaka ona bir şeysine basacak bir adam tutuyor başında. Bundan sonra fabrika çalışıyor. Binaenle bizim içimizde, gözümüzde var, burnumuzda var, ağzımızda var, kalbimizde var, midemizde var, her ağzımızda bir sürü melek var. Hep bunlar vazifeli bizim üzerimizde, bizim muhafazamız için. Ama biz bunları görmeyiz, görmeyiz. Allah-u Teala sayısını da Allah'tan başka kimse bilmez bunları. Bu kadar da çok. Emrolunduklarından başka hiçbir şey işlemezler. Emre müddetidir. Onun için talebül ilmi faridatın. Allah'ı bilecek, meleklerini bilecek, kitabını bilecek, ahireti bilecek, öldükten sonra dirilmeyi bilecek, hayr-ı şerrin de Allah'tan olduğunu bilecek, ilmi öğrendikten sonra abdest nasıl alınır, usul nasıl yapılır, efendim namaz nasıl kılınır, kaç rükattır, hangi neler okunursa Kur'an sayı olur, neler okunursa namaz kerahatte olur. Mesela bizim ekseriyette Kur'an okurken birinci rükatta şey okuruz. Bir sure okuruz. Yahut ayette bir sayfayı okuruz, bir iki sayfa. Okuduktan sonra ikinci rükata Vedduha'ya geçer. Canım, evvelki sure değil, tam sure değil. Sureden bir parça okudun. İkinci rükatta niçin sureyi tam okuyorsun? Onun altını oku. Sureye geçme. Sonra birinci rükatta okur mesela iki sayfa okur. İkinci rükatta da üç sayfa okur. Olmaz. Birinci sayfada ayet de mesela. 10 ayet birinci sayfada okur. Birinci rükatta okur. 15-20 ayet de ikinci rükatta okur. Kerahat olur bunlar. Birinci rükatta uzun. İkinci rükatta kısa olacak. Birinci rükatta ayetlerse, ikinci rükatta da ayetlerin olması lazım. 10 ayet birinci rükattan okunduysa, 5 ayet de ikinci rükatta okursun. Sonra sabah namazlarında ilk rükatlarda uzun. Öğlen ve ikindilerde iki rekatın ikisinin de müsavi olması lazım. Çünkü sabah namazında cemaat yetiştin diyerekten birinci rekatı uzun almışlardır. Çok şey okunsun. Ki gelemeyen geç kalan varsa yetiştin diyerekten. Ama öğle ve ikindi namazlarında hatta yatsı namazında da surelerin, ayetlerin denk olması lazım. Ama bazen sehven yapar insan, o mazurdur. Bilerek yapmak caiz değildir. Yani bu faraizi bilecektir. Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl yapılır? Gusül mühim meselesidir. İslam'ın şartlarından en mühimi gusüldür. Müslüman gusülünü teahhir etmez. Gusül vakti geldi miydi hemen onu yapmasını ilk vazife sayar. Gusülde bütün vücudun tamamıyla yıkanması lazım. Evvela niyet de şarttır. Niyetsiz gusül olmaz. Niyetsiz nasıl namaz olmazsa, niyetsiz usulle olmaz. Cenabetten taharete niyet ettim diyecektin. Ondan sonra suyu dökünecektin. Evvela belden aşağısı yıkanır. Güzelce temizlenir. Ondan sonra abdest alınır. Bildiğimiz namaz abdesti gibi. Ondan sonra üç başına, üç sağına, üç de soluna su dökerekten bütün vücudunu ovalayaraktan, çünkü su akar gider. Bazı yerlerden böyle ipik gibi akar, arası boş olur. Ovalanmadıkça ıslanmaz. Binaenle elinle filan, bezle filan bütün vücudunu ovalayarak her tarafını ıslatmak da lazımdır. Bunların bilinmesi, oruç nasıl olur? Zekat nasıl verilmesi lazım? Halbuki şimdi diyor ki, yerde günü gördüm. Namaz meselesine gelince Allah'ın emri ya, bu kolay. Abdest alır, kılar namazı. Zekata gelince bin bir tane bahane bulur. E canım, o da Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Ona ne bahane buluyorsun? Bu imandaki zafiyetin alameti oluyor işte. Onun için bunları tamamıyla bilmek bazı hac meselelerinde. Allah'ın verdiği kudret varsa insanda onunla hac vazifelerini yapmak ve yaptırmak yine müminin vazifesi, bunları da bilmek şart. Asıl iş burada öldükten sonra başa gelecekleri iyi hatırlamaktır. Öldükten sonra başa gelecekleri hatırlamayan insan bunlara boş verir. Öldükten sonra başa gelecekleri güzel hesaplayabilen insan bunları mümkün mertebe yapmaya çalışır. Ravileri, Rıvan Ali, El Beyhafi, Vebni Hatib, Vel Atik, Vebni Asakir, An Enes, Ve Tabarani Kibir, Ve Tabarani Fil Ersat, Vebni Asakir, Ve Hatib, El Beyhafi, Ve Tabarani, Ve Rüyai, Ve Seb'un Ala, An Ali'in ve Hamset'in En Miner Ravi demiş. Yine ikinci bir olarak da, Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin, ilmi talep etmek, her Müslüman üzerine vardır. İlmi şer'i yani, din ilmini. Bu İmam Şehrevedi Hazretleri demiş ki, bunda ihtilaf olurmuş. Demişler ki, bu ilim ilmül ihlastır. İhlassız olan amellerin kıymeti yoktur. İhlas sırf Allah için yapılan katkısız bir ilme derler. Bir amele derler. Bunun içerisine biraz katkı girse bozulur. İhlastan çıkar. Ve marifeti afatin nefs. Nefsin afatları var. Riya, kibir, haset, ucub. Nasıl farz olan iyilikler varsa farz olan kötülükler de var. Terk olması farz olan. Kendini beğenmek, haset etlik etmek, hırs yapmak, kendini beğenmek, kibir yapmak, efendim riya, ucub, şehvet, şöhret, bunların hepsi şeyi, amelleri iptal eden tehlikelerdir. Yani hepsi birer mikrop. Nasıl mikrop? Kimisi veba mikrobu, kimisi gulera mikrobu, kimisi kanser mikrobu, kimisi bilmem ne mikrobu. Çeşit mikroplar nasıl insanı helak ediyorsa, insan da ondan da korkusundan hemen aşılar yaptırır. Bilmem neler yaptırır, ilaçlar alır. Tek o hastalığı tutunayım diye. İşte bu iç hastalıklarına tutunmamak için de Allah-u Teala'nın emrine imtisal edip nefsiyle mücadele etmek lazım. Bu nefsiyle mücadele etmedikçe ele geçmez. Nefsle mücadele için aç kalmak lazım biraz. Ramazan orucu kafi değil. Aç kalmak lazım. Bunun için demişler ki bir hırkaya, bir lokmaya kanaat ettikten sonra dünyada geçinmek kadar rahat bir şey yok. Fakat gözler buna razı olmadığı için insanın en vacil felaketlere sürüklerler. Bak şimdi dinle. Ve vadu'il ilmi inde gayri ehlihi. İlme talip olmayan insanlara ilim öğreteceğim diye uğraşmak, kemukallidil hanazidil cevhere ve lü'le ve zehbe. Hanazir dediği hınzırlar. Yani ufis hayvanların boyunlarına cevher dedikleri kıymetli şey, lü'lü dedikleri inci gibi şeyler, altın dedikleri gibi şeyler, onlara takmak ne kadar abesse, ne kadar abes bir şeyse, İlimle alakası olmayan cühale, ilim istemeyen dinsizlere ne diyeceğiz artık, ahlaksızlara, ilim öğretmeye çalışmak da bu kadar tehlikeli bir şey yani. Onun için ilim edep kitabında derzenler değil mi? Edep size ilim öğretmek, eşkıyaya silah vermek gibidirler. Zinetler kolay kolay değişmiyor. İlim insanları az çok bir yola sokarsa da, fakat zinet, filkat bozuksa, o bozukluğunu yine o yapacaktır. Binaenaleyh ilmi lekelemeye yarar ona. Ona ilim öğretmek, ilmin lekelenmesine yarar. Çünkü o yine habaset işledik. Değil mi işte şu senin alim dediğin adam? İşte bak yaptığı habasete. Diyecek, herkesin de nefretini mucib olacak. Binaenaleyh, İnsanda o feraset olacak ki, bu adama ilim lazım mı değil mi? Bu adam okur mu okumaz mı? Bu adam adam olur mu olmaz mı? Bunu anlar da ona göre onu okutur. Yoksa her eline geleni okutmak doğru bir şey olmuyor dedik. Bakın şimdi. Talebül ilmi. Talebül ilmi. Efdal indallah mines salati ve siyami vel hacci vel cihadi fi sebilillahi azze ve celle. İlmi talep etmek, ilim sahibi olmak, ilmi şer'i, ilmi dini, ilmi fıkıh. Bu indi ilahiyede kıldığımız nafile namazlardan, duğumuz nafile oruçlardan, yaptığımız nafile haçlardan, yaptığımız nafile cihatlardan, Allah'ın yaptığımız cihatlardan hepsinden etmektir. Hepsinden etmektir. Niçin? Oturduğumuz yerde ya bir okuyanı dinliyoruz veya kendimiz okutuyoruz ya kendimiz kitabımızda mütalaa ediyoruz. Bu nafile olarak ben sabaha kadar namaz kılarım. Gece bütün gün oruç tutarım. Her sene hacca giderim. Her sene her muharebede iştirak ederim. Cihadimizde. Bundan eftal oluyor benim evde oturduğum yerde okuduğum kitabım. Mütalaa. Talep ediyorum. Ki bu ilim İhlas ile afatun nefsi ve amelleri ifsad edecek şeyleri bilmek. Evi yaparsın. Fakat bir gaz dökersin de kibrit çaldın mıydı koca ev yanar gider. Canım ben bu evi yaparken kaç sene uğraştım yaptım da bu kadar da masraf yaptım. Nasıl olur da bir kibrit bunun akarına gelir? İşte bir kibrit o evin yanmasa ise bu. Öyle ameller vardır ki bir anda insanın yaptıkları bütün amelleri hava hemen söyler. Mesela hacca gittik, dönüyoruz haçtan. Birçok da paralar harcadık, masraflar yaptık. Ben hoş geldim. Allah muhafaza etsin. Mekke'den kalktık Medine'ye gidiyoruz. Otomobilde bir kavga başladı. Çeşitli insanlar var arabada. Başladılar dinle imana kadar gitmeye. Oradan birisi dedi ki ya daha hacılıktan yeni döndünüz dedi. Ne oldu size bu böyle? Hacılığınız da gitti, hocalarınız da gitti. Ya imkanı varsa gelecek sene tekrar ihaleyi hac ettirse farzdır buna. Çünkü küfür, kelimeye küfürse çıkarıyor ağzından. Yaptıkların hepsi heba oldu. İmanın tecridi, nikahının tecridi, hacının da yenilenmesi lazım ya. Hatta amelleri mahvetti. Neden? Bu ağzından çıkardığı kötü bir söz işte. Çünkü iman buradan girdi, buradan çıkar. İman, la ilahe illallah ile girdi. Bunun zıttı olan küfürle de çıkar gider. Binaenaleyh, hangi sözü söylersen ben... Adam senin kitabını kim yanır? Yallah. Adam melekler kimmiş bunlar? Yallah. Öldükten sonra adam dirilir miymiş? Yallah. Gitti. Kader neymiş? Oo, Allah Allah. Peygamber böyle kadarmış yahu. Öyle şey mi olur ya? Bunlar hep dinsizlerin saftı fatalarından ibaret şeyler. Bunları Müslüman ağzına alır mı? Bir de baba çıkardılar şimdi. Allah baba diyerekler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah baba olur mu ya? Allah baba diye gavurlar diyor ya. Sana ne oldu? Sen de onların arasına mı karışıyorsun? İnanın bunları bilmek lazımdır. Onun için İmam Birgivi'nin ahlak kitabı var. Onu da okumak lazım ki ne gibi ameller ibadetleri iftar eder yok eder. Yüktülü amal, amelleri iftar eder. Ne gibilerinin ne gibi zararları vardır. Bunları tabii okuyup anlamak olacak. Demek ki namazdan, oruçtan, haçtan, cihattan eftal oluyor ilmin talebi. Çünkü cihat dediğin şey dövüşecek gavurlarla değil mi ya? Muayyen bir yerde dövüşür. Vücutların bir kısmı neresiyse orada askerler toplanır, dövüşürler. Muayyen bir yerde. Yahut iki yerde, üç yerde. Binaenaleyh ilmin hududu yoktur, mıntıkası yoktur. Şark ile garb arasına sirayet eder. İlimle düşmana karşı çıkmak düşmanı yok etmektir. Topundan git, düşman hakkından gelemezsin. Silahınla düşman hakkından gelemezsin. Düşmanın hakkından gelecek ilmindir. İlmini iyi öğren. Allah'a iyi beyan, Allah senin yardımcıdır. Dünyada herkesi inersin. Herkesi inersin. İlk Müslümanın yavruları yenişinin sebebi işte bu. İlk Müslümanın nesi vardı ya? Hatta Acemistan'la muharebe edecekler. Acem ordusunun kumandanı anladı, çağırdı bunları. Dedi siz deli misiniz ya? Fakir adamlar, bak ne üstünüzde var ne başınızda var. Gelin şu benim hazinelerimi bir görün bakın. Altını, gümüşü, yığılı envai cevahirler. Biz ne kadar isterseniz size vereyim. Bu davadan vazgeçin. Hadi gitsin memleketlerde. İşinize bakın. Dediler ki sizin ne malınızda, ne servetinizde, hiçbir şeyinizde gözümüz yok. Biz size ilahi kelimetullah için geldik. Ya İslam'ı kabul ederseniz ya dövüşürüz sizden. 200 bin kişisi var karşısına elini çekmiş. Filleriyle beraber. O zaman tank yerine filleri var. Arap'ta ne fil var ne bir şey var. Arap atlarının hepsi korktu kaçtı fili görünce. İndiler atlarından Arap şil süvarileri mevzilerine düştüler. Filleri avladılar. Bir takım mücahitler fillerin yanına yakışıp kemerlerini kesti filleri. Devirdi aşağıya. 200 bin kişilik Acem ordusunun altını üstüne getirdiler. 20 bin kişiyle. Bu ne kuvvet? İlim kuvveti. Allah'a dayançları var. Ölümden korkuları yok. Ölüm bir kere gelir arama diyor. Bir daha gelmez. Bu da Allah'a takdir ettiyse gelir. Öyle sapınla tüfenginden gelmez diyor Allah'a. İnancı kuvvetli. Saldır mıydı? Karşısındaki ordu perişan ediyor. İşte az zaman içerisinde şark ile garb arasına yayıldı gitti. Bugün ise biz de kınıza çekilmiş durumdayız. Sebebi ilmimizin eksikliğidir. Bak şimdi bir tane daha diyeyim de. talebül ilmi saaten. Saat değil, 60 dakika demiyor. Zaten bir saat 60 dakika o değil. 5 dakika 10 dakika. Bu kadarcık bir zaman ilmiyle meşgul. İlim tahsil ediyor. Hayrun min kıyam-ı leyletin. Sabaha kadar ibadet etmekten bunun 5 dakikası, 10 dakikası daha hayırlıdır. Buyurun. Ve talebül ilmi yevmen. Bir gün çalışıyor akşama kadar bir şey öğreneyim diyerekten. Hayrun min sıyami selâsı eşhür. 3 ay oruç tutmaktan hayırlıdır. Hayrun min sıyami selâsı eşhür. 3 oruç tutmaktan daha hayırlıdır. Bir günün tahsili ilmi. Allah yolunu öğrenirsin. Farazi ilahiyi öğrenirsin. Hem de ilahiyi öğrenirsin. Bugünkü genç ne Allah'tan haberi var, ne farzdan haberi var, ne de vacipten haberi var. Ancak camiye gelen Müslümanlardan, Müslümanlar. Bundan gayrısı hiçbir şey bildiği yok. Onun için talebül fıkhı hatmen vacibün ala küllü müslüm. Hazreti Enes'ten fıkıh denilen ilmi talep etmek, öğrenmek hatmen vacibün muhakkak hadir. Ala küllü müslümin her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümana bu fıkıh ilmini öğrenmek hadir. Tirmizi Hazretleri diyor ki el fıkhu el fehmü fıkıh demek anlamak, idrak ve inkişaful gıtâ'ı perdenin ortadan kalkması demektir. İyi dikkat et. Perdenin ortadan kalkması demektir fıkıh. Bu perde dururken arkası görünmez onu. Bu perdeyi ne zaman kaldırırsan o zaman dışarısını görürsün. Bu ilmin önünde de perdeler, nefisler emmaresinden başla yukarıya kadar gider. Bunların hepsi birer engel, birer mani. İnsanın hakikati görmelerine manidir. Kitapta okursun ama orada kalırsın. فَإِذَا عَبَدَ اللّٰهَ بِمَّا اَمَرَ وَنَهَا بَعْدِ اِنْ فَيْبَ اِنْ كَشْفَلُ الْقُطَافُ عَنْ تَدْبِيرِهِ بِمَا اَمَرَ وَنَهَا. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına katiyen insanda itiraz olmaz. Emri nasılsa nehyi de öyle diyerekten emirlerinde güzellik aramaz. Yasaklarında da kötülük aramaz. Allah'ın emridir. Hepsi güzeldir. Emri de güzel, nehyi de güzel. Niçin nehyediyorsa onun altından favait dolu. Birçok faydalar dolu. Bugün içinin aleyhinde dünya şikayetçi. Ciharın aleyhinde dünya şikayetçi. Onu bugün bu menhiyatı neden irtikap ediyor insan? Hem Müslümanım diyor hem de bunu irtikap ediyor. Canım ciharada ne var hocam efendi? Bilmem ben. Geçen bir yerde okuyuverdiler. Amerika'nın mütehassısları ciharının içindeki dertleri binin üstüne çıkarmışlar. 1200 bir dediğinizdir. Dertleri. Bu kadar fena musibet imiş ki kanser denilen derdi de uyadır. Oradan ileri geliyormuş. İnsanın sıhhatini muzur oluyor. Resimler çekmişler. Sigara içen insanın damarlarının boğazını. İçenin işte az içen şu kadar, çok içen bu kadar, hiç içmeyen bu kadar. Daralmış kan. Oradan tabii zorlanıyor geçeceğim diyerekten. Müşkilatı sokuyor sahibine. Ondan sonra vay kalp geldi diyor. Vay bilmem ne geldi diyor. Kıvranıyor insan. Halbuki bu yolları tıkayan şeyin başlıca sebebi sigara. Ne faydası var bunun? Tuş demekten başka bir faydası yok. Hem keseye zarar, hem keseye zarar, hem de vücuda zarar. Bugün bunu dünya iddiacısı ki bu zararlıdır diyerekten. Bu zararlı olan şeye biz bugün canıyla başla çocukların nefakasından da kesmek suretiyle içmek mecburiyetine kalıyoruz. Allah bu der. Ama bunu söylemekle olur. Gönül gözü açılmadıkça bunun zararını göremez insan. Çünkü bunun ikinci bir zararı var. Melekler insanın yanına sokulmuyor. Melekler sokulmayınca da Allah eder ki Allah son nefes gelince la ilahe illallah diyecek ki ahirete geçecek. Bu sırada melek gelmezse şeytan gelir meleğin gelmediği yere. Şeytan gelir aldatır insanı. En büyük zararı burada bunun. O pis kokunun yanına melek sokulmaz. Bazen Allah Azze ve Celle namaz kılarken bir sigaralının yerine düşersek bunun secde ettiği yerden öyle pis koku geliyor ki insanın burnuna çabucakla başına kaldırmak mecburiyetinde kalıyor. Bu içkinin ki bu da başka artık. Canım yine hani söz dedik ya içki adam nedir? Bu da avasteyle içtiğimiz yediğimiz üzüm değil mi bu? Bu yediğimiz üzüm halal da bunun suyu neden haram oluyormuş Dedi miydi? Gitti gürültüye. Gitti gürültüye. Allah'ın halalını halal, haramını haram bilmek lazım. Halalını haram dersen, haramına da halal dersen olmazmış. Onun için bunun ilmi muhakkak lazım. Bir insan ibadetin fadailini, yasakların da zararını görmezse o adam kördür diyor. İbadetlerin fevaidini görüp yapmıyor, zararları görüp de yasaklardan da kaçınmıyorsa bu adam hakikaten kördür. Hani bir körler var, gözleri görmez, gözü görmez, kör. Güzel günün yolunda gider. Bak sabahları beş vakit namaza geliyor, bizim arkamızda namaz kılıyor. Bu ama dediğimiz adam hafız olmuş. Bu ama değil Murat. Bu ama gönül gözü kör olan adam ki Allah muhafız etsin. Hemen ana anzalik ve cahil. Madem ki gönlü kör, o halis cahildir. Cahillikten daha zararlı bir şey de yoktur. Bak şimdi, talebül fıkıh nasıl böyle lazımsa, talebül sesbil halal fariyadatun ba'del fariyada. Şimdi bu hadisin şişesinde talebül sesbil halal, halal kazanç temin etmek, halal kazancı yemek, farzdır. Ba'del fariyada. Mektubattan sonra asıl farz olan halal lokmayı yemek. Esasut tekva ve aslul vera. Helal lokma, vera'in aslı takvanın da esasıdır. Takva olmaz. Vera da olmaz. Halal yemeğin adam. Dim alâ teharatın veç'i aleyke rızık. Helal. Sen abdestle devam et ki senin rızkın geniş olsun. Abdestle devam et. Daima abdestle olan insanın rızkı geniş olsun. Temizdir daim. Bunun şeysini demişler ki, bu rızkın genişlemesinde murat halal lokma. Halal lokma olmadıkça, çünkü yediğimiz yemeklerden vücudumuzda hasıl olan kan ve kandan hasıl olan et ve kemikler vesaire kuvvet ve kudretler, bu yediğimiz lokmanın tesiri altındadır. Yediğimiz lokma halal değilse, vücutta hasıl olan kan ve kuvvetler isyan eder. Isyana kalkarlar. Bugünkü gençlik nasıl isyan ediyorsa vücut da öyle isyan eder sahibine. Envai çeşit marazlar insanda belirir. Baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı, bel ağrısı, ayak ağrısı bitmez tükenmez. Bu vücudun isyanından neşet eder. Vücudun isyan... Sen nasıl Allah'a isyan ettiyse vücut da sana isyan ediyor. Vücut da sana ihtiyaç ediyor, çeşitli dertler çıkıyor. Hadi doktora, hadi doktora, o doktor, o doktor, o eczane, o eczane. Geçer mi geçmez mi? Geçer, işte paralar gider, bunlar gider, bunlar gider. Herkesin de halde bir değil tabii yani. Allah kusurumuzu affetsin. Onun için kesbül halal, fariyadutun bacel fariyada. Bir farz, en halal kudan. Helal. Onun için ilmin aslı, yoksa kitapları okursun, bu caizdir, bu da caiz değildir. Bu böyledir, bu da şöyledir. Bu ilim, bunu böyle duymakta olur. Okuma, mutma, lüzum. Ama iç gönlü, gönül ilmi mücahedeye vabette. Mücahedede mahrum olan insanlar bu ilimden mahrumdurlar. Ne kadar dercik tasarsa tasarsın. Tahhiru hazil ecdade tahharakumullah. Bakın. Siz bu cesedinizi temizleyiniz ki Allah da sizi temizlesin. Sen isterse iman olmadıktan sonra her gün banyodan çıkma dışarıya. Beş vakitte değil, on vakit banyodan gir, sabunun envaiyle yıka, parıl parıl öt, Allah senin vücudunu yıkamaz, iman olacak. Siz cesedinizi tahhir ediniz, fe innehu tahharakumullah. Allah da sizi içinizi temizlesin. Dışınızı siz temizleyin. İçinizde Allah tertemiz yapar. Neyin sayesinde? İman ve ihlas sayesinde. İmandan, ihlastan mahrum olur. Ne afatlarını da bilmez, onlardan da uzak olmazsan bu ceset elbette temiz olmaz. فَاِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَوِيدُ طَاهِرًا اِلَّا بَاتَ مَعُهُ مَلَكُمْ فِي شَعَرٍ Hiçbir kimse yoktur ki yatarken abdestini alır. Hiç olmazsa dört rükat namazını kılar, öyle yatarsın. abdestli ve namazlı olarak yatarsa, onunla bir de melek yatar yanında. Yanında bir de melek yatar. Şiar dedi konu. Hiç gece sağa döner, sonra döner. İşte insan uykusu haliyle. İlla kâle Allahümme ufir li abdik. Bu meleğin vazifesi, sen kımıldadıkça, Ya Rab bu kulunu affet. Ya Rab bu kulunu affet, diyor. فَاِنَّهُ بَعْتَ تَاهِرَ Çünkü senin bu kulun temiz olarak, abdestli olarak yattı. Binaenaleyh onun günahlarını da sen affet diye sana melek dua ediyor. Meleğin duası şüphesiz indi ilahiyle mahsus. Şimdi bir tepşire daha atayım. Yapacağız. سُهُورُ الطَّعَامُ يَزِيدُ بِالطَّعَامُ سُهُورُ الطَّعَامُ abdest yemek yerken abdest almak ki elleri yıkamaktan ibaret. Yemeğin abdesti elleri ve ağzı yıkamaktır. Eliniz ve ağzınızı yıkadınız mı abdest almış sayılırsınız. Abdestli olursanız tabii daha âlâ. Yezîdü fit-taam sizin taamınızı artırır. Bereketlenir taamınız. Artırır. Ve dininizi de artırır. Daha verir. Yok, yanlış kurdum. Tuhur Resulü'l-i Salati. Kişinin namazı için aldığı abdest, yükeffirullah bi tuhurihi zünubahu. O abdestiyle Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını döker. Sen zannetme ki yalnız hacıya gidersen benim günahlarım dökülür diyerekten, işte Allah-u Teala o aldığımız abdestle de bütün vücudumuzdaki abdest arzalarımızda günahlar dökülmüş. Adımlarımızla camiye geliriz, günahlarımız dökülür. Cami kapısına içeri girerken günahlarımız dökülür. Yaptığımız hayrat hasenatlarla yine günahlarımız gibi. Allah-u Teala'nın lütfu olmasa biz yaşayamayız yani. Onun için bunlar ödendiği gibi ve tebka salatuhu nafileten leh. Şimdi namaz kaldı boşa. Günah kalmadı sırtta. Günah kalmayınca namaz bütün fazailiyle ziyadeleşiyor. Çünkü günahlarını affettirdi abdestiyle. Namaza namazın affettirici bir şeysi kalmadı. O fazail oluyor artık. Ziyadeleşme. Derecelerin artmasına vesile oluyor. Onun için taamdaki taharet, gusülle, abdestle beraber ellerin yıkanması kabile taa eftaldir. Ellerinizi yıkadıktan sonra da havluya silmemek lazım. Bu ıslak elle yemeğinizi yersiniz. Dininin artmasına sebep olur, rızkınızın da artmasına sebep olur. Ne söylersin abdest almakla, el yıkamakla rızık artar? Ne bileyim ben nasıl artacağını? Cidden peygamber olsaydı gider sorardık ya Resulallah nasıl artar bu rızık? Din nasıl artar bu abdestle? Artıyor demek. Taamu, tuburu taam, yezidü. Yezid, zaid. Ziyade mi? Yezidü fit taam, ve dini ve rızık. Allah kusurlarımızı affetsin de. Bu rızkın artmasına tabi çeşit vesileler var. Bu vesilelerden birisi de buymuş. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyetine mazhar etsin. Allah pazar derslerinden bizi mahrum etmesin. Bu deniz kıyılarına ve pazar sevgilerine hayran olup da dersleri kaçıran kardeşlere de Allah rahmetler, acılar, şefkatler, iyilikler ihsan buyursun da bunun kadri kıymetini bilenlerden eylesin. El-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. Fetub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Fehdina ve vefikna ilal haqqi ve ilal necati ve ilal tariqi müstakim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Bihurmeti en erseltehu rahmeten lil alemin. Fa'af anna ya kerim. Fa'af anna ya rahim. اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا